W ciągu dnia ma być słonecznie, najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej 8 stopni, 12 ma być na północy i w rejonach podgórskich, a na pozostałym obszarze do 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, z głośników słyszą Państwo Michała Margańskiego, przed mikrofonem Margan. Kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na prawie dwugodzinne spotkanie z muzyką elektroniczną najwyższej próby. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Album Tora Wuk i utwór Wup Dek, rozpoczynający nasz wspólny czas, jak i piękny pełen metraż, piękny album Robaka Wrumę z roku 2011. Robak Wrumę, czyli de facto Gabor Szablicki, jest jednym z bardzo charakterystycznych i jakże bliskich przyjaciół festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Niejednokrotnie kończyliśmy festiwal właśnie w trakcie DJ-skiego setu Niemca i mimo, że było ich no, w sumie już sporo, to żaden z nich nie był kopią czy nawet powieleniem jakiegoś wcześniejszego sznytu. Wrumę od lat za każdym razem zaskakuje, mieszając przy tym muzykę pękatą i kipiącą od dźwięków. Miksuje tradycyjnymi technikami, a jego najbardziej charakterystyczną cechą jest selekcja. Mówię o nim, ponieważ wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa 20. edycja Nowej Muzyki, no z kapitalnym, powiedzmy to sobie wprost, kapitalnym tegorocznym line-upem. Festiwal rozpocznie występ Francesco Tristano w głównej sali Nosprut, a będzie to 19 czerwca. I potem główna część przeglądu, 20 i 21 dzień czerwca. No i koniec w postaci niedzieli na wszelakich afterach, w tym na Fajrancie. Ale wracając do Robaka Wrumę, do wielkiego przyjaciela i poniekąd ambasadora festiwalu, no to tej nocy przedstawię jeden z najlepszych mixtape'ów kilku ostatnich lat, zrealizowanych właśnie przez Robaka i mixtape'u następnie opublikowanego w serii Connecting the Dots. A wszystko zostało wydane nakładem berlińskiego dziś już kompaktu. Doprawdy gruba rzecz przed nami, jest jeszcze chwila, aby się przygotować, a jeśli tak, to pewnie najlepiej w towarzystwie innych artystów, których usłyszymy w tym roku w Katowicach. Jak wynika z ostatnio opublikowanej rozpiski, w piątek pojawi się na przykład Palms Trax z dosyć charakterystyczną wyrazistością dźwięków swoich nagrań. Tak jak na przykład w słyszanym już Sumo Acid Crew. W programie trzecim Palms Trax. We'll be right back. Pan Strax. Dziś w Trójce, a w czerwcu na Tauronie, na nowej muzyce. Być może Brytyjczyk w swoim secie przywoła utwór swojego autorstwa. Utwór wydany na winylu w Decmatelu w roku 2015 pod wspólną nazwą In Gold. To tytuł tej epki. A z niej przywołałem kompozycję zatytułowaną Sumo Acid Crew. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejną wielką postacią tegorocznej jubileuszowej edycji Nowej Muzyki będzie wielki Matthew Johnson. Potrójne pasmo przenoszenia. Kilka tygodni temu znowu obejrzałem sobie Wodzireja, a tam, jak być może Państwo pamiętają, Jerzy Kryszak, wykonujący z dwiema diwami utwór Tico Tico. Podobnie zatytułowany był wspólny wykon Urszuli Dudziak i Bobiego McFerrina. A w tym wypadku Matthew Johnson zatytułował swoje nagranie nie Tico Tico, tylko Taco Taco. Z Kanady w każdym razie, gdzie Matthew urzęduje, przenosimy się w bezkompromisową i jakże świeżą elektronikę z Berlina. dziś w Potrójnym Paśmie, a w piątek 20 czerwca w Katowicach. Przed nami spory fragment najnowszego albumu Bena Klocka, stworzonego wspólnie z Fadi Moemem, artystą, twórcą tekstów, kompozytorem, producentem i inżynierem dźwięku. Brzmi to wszystko bardzo frapująco i jak sądzę właśnie z tym materiałem artyści pojawią się w Katowicach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim najważniejsza część naszego dzisiejszego spotkania, czyli mixtape DJ-ski Robaka Wrumę, opublikowany przez wytwórnię Compact w roku 2021 w serii Connecting the Dots. W opowieści Niemca usłyszą Państwo techno, ambient, minimal techno, dub techno. Również będą wyczuwalne eksperymenty dźwiękowe. Mixtape Niemca składa się z 22 utworów. Całość trwa ponad godzinę i 10 minut. W selekcji odnajdujemy Closer Music, DJ-a Koce, Johna Tejadę, kolejnego przyjaciela festiwalu, czyli Michaela Meyera. Jest i Dettinger. Cała masa kapitalnej, nowoczesnej, pięknej muzyki. Serdecznie rekomenduję. Przed nami naprawdę petarda. Petarda współczesnej, technicznej muzyki tanecznej. Życzę dobrego pasma przenoszenia. Hier kommt Robak mit Connecting the Dots zwischen Compact und dir und dir. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. potrójne pasmo przenoszenia.